قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون เขาสุเลมานกล่าวว่าพวกเจ้าจงดัดแปลงบัลลังก์ของพระนางเพื่อดูซิว่าพระนางจะจำมันได้หรือพระนางจะอยู่ในหมู่ผู้จำมันไม่ได้ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ครั้นเมื่อพระนางได้มาถึงก็กล่าวแก่พระนางว่าบัลลังก์ของพระนางเหมือนอย่างนี้หรือพระนางตรัสว่ามันคล้ายอย่างนี้แหละและเราได้รับความรู้มาก่อนนางและเราได้เป็นมุสลิมมาก่อนนาง วะซัดดะฮามาคานัตตะอ์บุดุมินดูนิลลาฮิอินนะฮาคานัตมินกอมินกาฟิริน และการที่นางได้สักการะอื่นจากอัลลอฮ์ได้หันเหนางออกไปแท้จริงนางอยู่ในกลุ่มชนผู้ปฏิเสธ กีละละฮะดุคุลิสซัรฮ์فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ได้มีเสียงกล่าวแก่นางว่าโปรดเข้าไปในวังเถิดครั้นเมื่อนางเห็นมันนางคิดว่ามันเป็นสระน้ำและนางก็เลิกหน้าแข้งของนางเขาสุไลมานกล่าวว่ามันเป็นวังประดับด้วยกระจกนางได้กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงฉันได้อาธรรมต่อตัวฉันเองและฉันขอนอบน้อมปฏิบัติตามสุไลมานเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ และโดยแน่นอนเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอและไปยังเผ่าสมุดโดยพวกเขาเคารพภักดีต่อเราและพวกเขาก็ได้แบ่งออกเป็นสองพวกแล้วโต้เถียงกัน قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون เขาซอและกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันทำไมพวกเจ้าจึงรีบเร่งหาความชั่วก่อนความดีเล่าทำไมพวกเจ้าจึงไม่ขออภัยต่ออัลเลาะห์เพื่อพวกเจ้าจะรับความเมตตา قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون พวกเขากล่าวว่าพวกเราได้ประสบโชคร้ายเพราะท่านและผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านเขาซอและกล่าวว่าโชคร้ายของพวกเจ้าอยู่ที่อัลลอฮ์แต่พวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่จะถูกทดสอบ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون และในเมืองนั้นมี9คนที่เป็นผู้ทำลายในแผ่นดินและพวกเขาจะไม่เป็นผู้ฟื้นฟูให้ดีขึ้น قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدناما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون พวกเขากล่าวว่าจงร่วมกันสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์แน่นอนพวกเราเตรียมที่จะทำร้ายเขาและครอบครัวของเขาในเวลากลางคืนแล้วเราก็จะกล่าวแก่ทายาทของพวกเขาว่าเราไม่รู้เห็นการพินาศของครอบครัวของเขาและแท้จริงเราเป็นผู้พูดจริง وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ และพวกเขาได้วางแผน และเราก็วางแผนโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวดังนั้นจงคอยดูเถิดผลสุดท้ายแห่งแผนการของพวกเขาจะเป็นเช่นไรกล่าวคือเราได้ทำลายล้างพวกเขาและกลุ่มชนของพวกเขาทั้งหมด ด นั่นคือบ้านของพวกเขาก็ว่างเปล่าเพราะพวกเขาอาธรรมแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับกลุ่มชนที่รู้และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาโดยพวกเขาเป็นผู้ยำเกรงให้รอดพ ้ นและจงรำลึกถึงลูตเมื่อเขากล่าวแก่ชุมชนของเขาว่าพวกเจ้ากระทำการลามกทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้เห็นอยู่กระนั้นหรื ออินนะกุมละตะตูนัรริจาลชะฮวะตันมินดูนินนิซาบัลอันตุมกอมุนตัจฮะลูน แท้จริงพวกเจ้าสมสู่ผู้ชายด้วยตัณหาแทนพวกผู้หญิงกระนั้นหรือยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลา ما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ดังนั้นคำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากกล่าวว่าจงให้ตระกูลของลูตออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้าแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่บริสุทธิ ์ และเราได้ช่วยเขาและก็บริวารของเขาให้รอดพ้นเว้นแต่ภรรยาของเขาซึ่งเราได้กำหนดให้นางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลายและเราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขาดังนั้นฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันช่างชั่วช้าเสียนี่กระไร กุลิลฮัมดุลิลลาฮิวะสลามุอะลาอิบาดิฮิลละซีนัสตะฟาอัลลอฮุค็อยรุนอัมมายุชริกูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และความสันติจงมีแด่ปวงบ่าวของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกแล้วอัลลอฮ์ดีกว่าหรือสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นภาคีนั้นดีกว่า อัมมันคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎวะอันซะละละกุมมินัสสมาอิมาอันฟะอันบัตนาفأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون หรือผู้ใดเล่าที่สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้าแล้วเราได้สวนต่างๆงอกเงยสวยงามด้วยน้ำนั้นพวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้งอกเงยขึ้นมาได้จะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือเปล่าเลยพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ตั้งภาคี อัมมัน جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيوجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون หรือผู้ใดเล่าที่ทำให้แผ่นดินเป็นที่พำนักและทรงให้มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านระหว่างมันและทรงทำให้ภูเขายึดมั่นสำหรับมัน และทรงทำให้มีที่กั้นระหว่างทะเลทั้งสองจะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลเลาะห์อีกหรือเปล่าเลยพวกเขาส่วนมากไม่รู้ อัมมัยยูจีบุลมุฎฎอรอิดาดะอาฮูวะยักชิฟุสซูวะยัจอะลุกุมคุลาฟาอัลอัรฎอะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์กะลีลันมาตะดักกะรูน หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์และทรงปลดเปลื้องความชั่วร้ายนั้นและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองในแผ่นดินจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใคร่ครวญ อัมมัยยะฮดีกุมฟีฎุลุมาติลบัรวัลบะห์วะมัยยุรซิลุรซิยาฮะบุชรันบัยนยะดัยเราะห์มะติฮ์อะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์تعالى الله عما يشركون หรือผู้ใดเล่าจะชี้ทางนำแก่พวกเจ้าในความมืดทึบของแผ่นดินและน่านน้ำและผู้ใดเล่าทรงลมแจ้งข่าวดีท่ามกลางความเมตตาของพระองค์จะมีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลเลาะห์อีกหรืออัลเลาะห์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี อัมมัยยะบดาอุลคอลกะซุมมะยูอีดุฮوَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ หรือผู้ใดเล่าจะริเริ่มในการบังเกิดแล้วทรงให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและผู้ใดทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดินจะมีพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอัลเลาะห์อีกหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง กุลลายะอ์ลัมมะฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิลฆอยบอิลลัลลอฮ์วะมายัชอูรูนอัยยานยุบอะซูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไม่มีผู้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยนอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาจะไม่รู้เมื่อใดที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ บัลิดดารกะอิลมุฮุมฟิลอาคิเราะห์บัลฮุมฟีชักกิมมินฮาบัลฮุมมินฮาอะมูน แต่ว่าความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับวันปรโลกนั้นได้ถึงที่สุดแล้วหรือทั้งที่พวกเขาอยู่ในการสงสัยเรื่องของมันแต่พวกเขายังตาบอดต่อเรื่องนั้นอีกด้วย วะกาลัลลดีนกะฟะรูอะอิดาคุนนาตุรอบะวะอาบานาอินนาละมุคเราะญูน บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าในเมื่อเราและบรรพบุรุษของเราเป็นดินแล้วจะถูกให้ออกมาอีกอย่างแน่นอนกระนั้นหรือ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين โดยแน่นอนเราได้ถูกสัญญาในเรื่องนี้มาก่อนทั้งเราและบรรพบุรุษของเราเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นนิทานสมัยก่อน قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินแล้วจงดูว่าผลสุดท้ายของผู้กระทำผิดนั้นเป็นอย่างไร وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ และเจ้าอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขาและเจ้าอย่าคับอกคับใจในสิ่งที่พวกเขาวางแผนเลย วะยะกูลูนมะตาฮาซัลวะอ์ดุอินกุนตุมศอดิกีน และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏหากพวกเจ้าพูดจริง กุลอะซาอันยะกูนรดิฟะละกุมบะอ์ดุลละซีตัสตะอ์จิลูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหวังว่าบางอย่างที่พวกเจ้า รีบเร่งให้มันเกิดขึ้นนั้นกำลังตามใกล้พวกเจ้าเข้ามาแล้ว ว่าอินนะร็อบบะกะละซูฟัฎลิลอะลันนาสวะลากินนะอักษรฮุมลายัชกุรูน และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นแน่นอนพระองค์ทรงเป็นผู้โปรดปรานต่อปวงมนุษย์แต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ขอบคุณ ว่าอินนะร็อบบะกะละยะอ์ลัมมาตุกินนุซูดูรุฮุมวะมายุอ์ลินูน และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย วะมามินกออิบะติฟิสสะมาอิวัลอัรฎิอิลลาฟีกิตาบิมมุบีน และไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นในชั้นฟ้าและแผ่นดินเว้นแต่มันอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งแล้ว อินนะฮาซัลกุรอานยะกุสซุอะลาบะนีอิสรออีลอักษรัลละดีฮุมฟีฮียัคตะลิฟูน แท้จริงอัลกุรอานนี้จะบอกเล่าแก่วงวานของอิสราเอลแต่พวกเขาส่วนมากขัดแย้งกัน วะอินนะฮูละฮุดาวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีน และแท้จริงมันอัลกุรอานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา อินนะร็อบบะกะยะกฎีบัยนะฮุมบิฮุกมิฮิวะฮุวัลอะซีซุลอะลีม แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยข้อชี้ขาดที่ยุติธรรมของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู ้ฟะตะวัคคัลอะลัลลอฮิอินนะกะอะลัลฮักกิลมุบีน ดังนั้นเจ้าจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์เถิดแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนสัจธรรมอันชัดแจ้ง อินนะกะลาตุสมิอุลเมาตาวะลาตุสมิอุสซุมมัดดุอาอิซาวัลลาวมุดบิรีน แท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยินและจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องเชิญชวนเมื่อพวกเขาหันหลังกลับ วะมาอันตะบิฮาดิลอุมีอันฎอลาลาติฮิมอินตุสมิอุอิลลามันยูมินบิอายาตินาฟะฮุมมุสลิมูน และเจ้าไม่ได้เป็นผู้ชี้แนะแก่คนตาบอดให้ออกจากความหลงผิดของพวกเขาเจ้าจะไม่ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อองค์การต่างๆของเราโดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อม วะอิซาวะกอลกอลอะลัยฮิมอัครจนาละฮุมดาบบะตัมมินัลอัรฎิตุกัลลิมุฮุมอันนันนาสกานูบิอายาตินาลายูกินูน และเมื่อพระดำรัสเกิดขึ้นแก่พวกเขาเราได้สัตว์ออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขาเพื่อกล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเรา วะยอมะนะห์ชุรมินกุลลิอุมมะตินฟาวจัมมิมมัยยุคัซซิบบิอายาตินาฟะฮุมยูซะอูน และจงรำลึกถึงวันที่เราจะเรียกทุกๆชาติมาชุมนุมกันเป็นหมู่คณะจากบรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเราโดยที่พวกเขาจะถูกนำมารวมเป็นกลุ่มๆจ นกระทั่งเมื่อพวกเขาได้กล่าวว่าคุณโกหกข้าด้วยอายาตีและไม่ได้ใส่ความรู้ในสิ่งที่คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำ จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของข้ากระนั้นหรือโดยที่พวกเจ้าไม่ได้รู้มันเลยหรือว่าอะไรเล่าที่พวกเจ้ากระทำไป วะกอัลกอลอะลัยฮิมบิมาฎอลมูฟะฮุมลายันติกูน และหลักฐานได้ปรากฏขึ้นแก่พวกเขาเนื่องด้วยพวกเขาได้อาธรรมดังนั้นพวกเขาจึงพูดไม่ได้ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูหรือว่าแท้จริงเราได้ให้กลางคืนไว้สำหรับพวกเขาได้พักผ่อนและกลางวันได้เห็นแสงสว่างแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา วะยอมยุนฟะคุฟิสซูริฟะฟะซิอะมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎิอิลลามันชาอัลลอฮ์วะคุลลุนอะตาวฮูดาคิริน และจงรำลึกถึงวันที่สังจะถูกเป่าขึ้นดังนั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินจะตื่นตระหนกเว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทั้งหมดได้มาหาพระองค์ในสภาพผู้ถ่อมตน วะตะรัลญิบาลตะห์ซะบุฮาจามิดะตันวะฮิยะตะมุรรุมัรรัสสะฮาบศุนอัลลอฮิลลดีอัตกอนะกุลละชัยอินนะฮูคบีรุบิมาตะฟอะลูน และเจ้าเห็นขุนเขาทั้งหลายเจ้าจะคิดว่ามันติดแน่นอยู่กับที่แต่มันจะล่องลอยไปเช่นการล่องลอยของเมฆนั้นคือการงานของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์ทรงทําทุกสิ่งอย่างประณีตแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ มันจาบิลฮะซะนะติฟะละฮูค็อยรุมมินฮาวะฮุมมินฟะซะอ์ยยอมะอิดินอามินน ผู้ใดนำมาซึ่งความดีเขาจะได้รับความดีมากกว่านั้นและในวันนั้นพวกเขาจะปลอดภัยจากการตื่นตระหนก وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ และผู้ใดนำมาซึ่งความชั่วใบหน้าตัวของพวกเขาจะถูกโยนกลิ้งลงไปในไฟนรกพวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว ้อินนามาอุมิรตุอันอะอ์บุดะร็อบบะฮาดิฮิลบัลดะติลลซีฮัรรอมฮาวะละฮูคุลชัยวะอุมิรตุอันอะกูนมินัลมุสลิมีนวะอันอัตลูวัลกุรอานฟะมันอิฮตะดาฟะอินนามายะฮตะดีลินัฟซิฮวะมันฎัลละฟะกุลอินما انا من المنذرين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้รับบัญชาว่าให้เคารพภักดีพระผู้อภิบาลแห่งเมืองนี้ซึ่งพระองค์ได้ทําให้มันเป็นที่ต้องห้ามและทุกสิ่งเป็นสิทธิของพระองค์และฉันได้รับพระบัญชาให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมและฉันได้รับพระบัญชาให้อ่านอัลกุรอานดังนั้นผู้ใดได้ตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงเขาก็ตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเองและผู้ใดหลงผิดก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้หนึ่งในหมู่ผู้ตักเตือนเท่านั้น วะกุลิลฮัมดุลิลลาฮิซะยูรีกุมอายาติฮิฟะตะอ์ริฟูนฮาวะมารับบุกะบิฆอฟิลอัมมาตะอ์มะลูน และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณทั้งหลายของพระองค์และพวกเจ้าก็จะรู้จักมันและพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้เป็นผู้หลงลืมต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ